paliło w takim tempie, że kosmos. Adrenalina zawsze. Znajomy teren, ktoś wisi w powietrzu. Rozglądam się, będzie zjedanie. Serce mi biło w takim tempie, że kosmos. Adrenalina zawsze. Znajomy teren, ktoś wisi w powietrzu. Wypany z kontekstu tu, lecz na podkładzie. Airlines obsługa bez podejrzeń. Winny Bogu ducha, nie znać nawet Boga przy nim. Myślę mi on przy czym innym, bo stres, ból brzucha, ciśnienie w uszach. Towar na elicie, tego nie widzicie. Załatnych parę koła, taka dola, dolar, ciężko olać. Potrzebny na wczoraj, patrzy w niebo myśli po co. Pierdolić ten wyścig, ale noc jest akurat. Na rano ma być fura, kumasz. To tu warczy hajs czy wolność. To ten świat manipulat, ma w garści ciebie akurat. Nad lotniskiem skrzydeł cienie. Lądowanie planowo na szopenie. Jest natchnienie, typek i nadzienie. Schody windy na stresie. Jest niewinny, jak każdy inny. Na marginesie, na pasach pierwsza taksa. Prosty plan, rozliczka dla miasta. Dobra, szef, koło ile tam wyszło? 35 bez 2 zł. Dobra, dzięki, na razie. Oglądam się, będzie zjedanie. Serce mi biło w takim tempie, że kosmos. Adrenalina zawsze. Znajomy teren, ktoś wisi w powietrzu. Oglądam się, będzie zjedanie. Serce mi biło w takim tempie, że kosmos. Adrenalina zawsze. Znajomy teren, ktoś wisi w powietrzu. Co? Dzięki, siema. Sedna ciekła, już go nie ma. Napierdala BBH, ale marzy mu się premia. Zaraz wydzwoni kogoś, gdzieś mu pomogą. Na razie głupi, co go nie ma, ale głupi ogon. Co może pomóc nogą? Łyk, nie pomysł z wodą. Się napierdoli nogi same, to poniosą. Tak to spoko, tylko niepokój, bo coś dziwnie wygląda dwóch typów, co tu idzie, to co? Ręce się pocą, oni przechodzą w tle. Pociąg zaku, za krzyk jego wnet, bo to podjeżdża furgon i otwierają się wrota. Dwóch typów, jeden wypierdala strzała, drugi kopa. Pływa do góry i wpierdala się do fury chowa. Na głowie kominiara i go napierdala noga. Tylko się nie zesraj, długa będzie droga. Zaratował jeden z nich, śmiali się oba. Śmiali się oba.